گورم هیچ وایک روبروما نه. بله. گورم امرگا سخت توشی کشی زور منده کرد. هر و هر قدر بازوما نبید. اگر توشی دولا کلمین بینو هواج نبید. دول کلمین؟ بله. دولا کی سخته. ام کشش نتوانی با آسانی ببره. چون کر راست خون قم دبید. مارسین ای دبیر رگا تاریک بدو زینوا. بسرچو. دی خاتون استا کاتی خویندنی وانکان تا خاتون جد لیبو بلام ساد بیرن لکاتی چواتون ده توانین وانه بخوینین استا هیز بیانوی قبول نکره بلام ایتو لسرطا و بلینید ندا که اگر بدوی برز زور جیش داب گرید لوانکانت بردوان بیت ها باله او دزانم پیم بلا جن خریشی چیا وانه ده خویرین زور باشا کواتا هیچ سفری چی تایبت بو ام هرمی بیابانه نبوا تنهاشتی که گرنگ بی کشتیکی ها کشتی؟ بله خاتون او چیهی که کشتیکی پیغمبر نوحی لسر نیشتوا ده کواتا شوینه چی دوری باکور براست؟ پیم بله آیا او شوینه نگری توا؟ هی لگل ایمه بو که گوتید کشتیکی لسر چیهی اک دوستید؟ ای امسیا دای گورا ام پیروزی بخشی به پیغمبر نوح درودی خوایل سر به څنګه رازګوترین پیاو بوله سر روی زوی هر بو داوی لیکرد ک خزانه کی او هر وه له همو بالنده او جاندار یک دو دانه به بعد مونږ کشته کی ولوم څوک خوای گورا وستی له سر بو اوانی پاراست و ما وای سر روجو تل شو باران باری لا فوز ای قدا ولا روج حفدی ما نجي حودا کشتکی نوح پیغمبر درودی خوایل سر به لسر چای ار رد وستا یو کوتا کشتک چوبوتیا امرو دای چهل بسراوا نخیر چونکه تاو کو یستا هیچ کس نگ بینی و کشتک لسر چای ار رد بیتن ها ابزور گرینگا او او باشا وابزان تو بوین زور سپاسات بیرن زور سپاس پیلا پیاو چی بوا؟ شته چی وانیه؟ هوایا چی کما؟ براست؟ هاو ریان پیناتی بم زوانه بر رکوین ای چه گرنجی به وده دا هوا هی یا نا بم زوره باش نیا و برگری کردن لسر عملی ما پیشتی ما بخلوزیشی زور هیا نا بیا سوت منی بفیرو بدین ایه کواتا دا بیدی سرخی محل دین من برگری اگرم زور باشا دی کلب خیرا که دو بار دست بیده کنوا بله من دروب دخوام هر کم به تواوی بکن فرموها امش بگوره بسر چو امش نازنین کهی برای دکوین خیره کن تا اوکات کات من با دستوی کهره کن دکن لیره با دواو امه بناو چیش بردو لیمین تیده پارین منی شیرمتی تنده دم بله بگو من دبه برگری کاری گری بردکان بگری دبه تند بید لکاتی لدزدانی برگری بله زین وره یارمتی بدا کلاب من دست بسرو بله باشه سرتا امبرخي اوه بكورا بله تيجيشتم هوری چشا دبی هیز ایچی زورت هبی بو اویل سر دولی لیمی بپاری نوا همو امانه پیویستن بو برگری کرده براستی ایمه ببختی نتوانین آمده باشه چی تاو بکن پیش اوی بچین نو دولکوا استاده به تنها تاوری هوا بین راستی سیدا من کار دکم من ابروزور باشم کوتا خورده کارش دبی زور باش بن من هر لاستاو برسی با صبوری بدنگ با جو بگرا کشتکه ای مجبو کو کشتکه حضرت نوح هیت زیاوازه چی نیا بدنگ با بوچی بدکنی ها هواز بنا صبوری بدنگ با زور باشه با بر رکبی لسر خون مبن خیراک دی بیر تادتی سینی تک کم کن خلاف خیراک دی خیره یکی زیاد که بلایانی کم روبروی ناوچه بردین دبینه و اگر دتانیوی بگرینه و یستا کاتی تی چی؟ گرانه و؟ یستا روبروی ناوچه بردین دبینه و چاوکات هم کنه و دا آماده باشی دابن بسر چاو گورو باز لما دینین بو کب نکن برده چی گوره دا بینم برابر کشتی که للای چپه و کشتی که بسوره نوا بیست پله بولای راز للای راز برده چی بالا پیشه کشتی که بسوره نوا دو پله بولای چپ خواته اما دولی دیمینا هر لبر اما پیموتن باب گرینه و اما دولی دیمینا همو تان آمده من خیره که ایمش ده ببروید ببروید بخوش عالیه و لیره هندک هوا هیا هوا که چونه دارم هوا که زور بیزا زور باشا دونکان ایما به یک هنگاو ده چینه پیش شوا اگر هوا که بوسته دنا دوله که دمینینه و هل دادن خیره یکی بو برستری پلا برستینه و کاتی او حتو نشانی هم بدهیم که ایما چه همه گورم سوری پستانه که برگی هم لرینه ناگری بسرسام اما دنجوه ارکانه جای بسیلی پاکت هم بکن بله آگداری خورده بله بارز باشاک تا ایره باش هاتوی سپاس با مندو بونتان لیره کم یک پشو دادایین لیره کم یک پشو دادایین زور باشا زور باشا زور باشا جاکو کیم هروها موریلی رو توش دعوتان لیده کم برون جین توش غیبر امام که باله ای من چی تو بیادن که باولی رب میانه و بلا من دمیمه ببینم تو تنها برده سفیه ما دگری Oh! اوتا بدل نیایی و اما کشتیا سعیره ام کشتیا لیره چی دکا؟ ام کشتیا ایچویا چه امی لیره چی هشتوا؟ لوانه اما کشتیا که اینوه بید بله منیش همان بیدو که توم هیا بلام سر کرده کشتیا که نوع لسر چیه آراراتا بلام اما راستا چی چی سر سرخی نره؟ فرمانده تکای وره سر یرب که هیچ کس یک هیله ایو بتوانی اما بخوینه توا؟ بله گبرم اما بر رایجین دخوین دیره توا جواره نوچینه که روشالاتیه رایجین؟ گبرم اما نای او کسی یه کاروناکی پیدا کردوا پیدانکان چی بسر هاتوا؟ او پیدانی شینیه؟ کوای اما تو ما پیشه او دا جوله؟ من دمیو زوری امریکان ببینم بله جین اگا داری خود با چون که ایمه نزاین چینه نو دایا بله لکس چیه چی آسایی ده دمیب گیو تهیره و کلاب خیره و رهیره بله آمسیا. آمسیا. راستی تو بله آماده نیم بی. تو بله بوتی آمام لوم لاودا ور بره بی. لجیانم ده لیمیواد زنم نبینی وا. ولام تو بله لیرا چیب که. لوانیم لیمی هلگت بید. کاتی که کوتوت ناو آم دولاو بجیم آوا. ولام بام زوره لسرسیاک. اتوانم پیام بله که آم کشته فری وا. چی؟ اما محوظه نابیه جین، شتیک در باری اما دزانی؟ نخیر لباری، ام کشتیه چون بیرده که ایتوا؟ مبسته تیا دوی اما امیری فرین بی، براکم درستی کرده بی جین نخیر، اما محال نیا تاوکو او آمری فری نبکن راستی دبی هول بدین بود و زینوی امشل نازگیرا او کاد دتوانید او آمری درست بکن باوی مکارینانی ام آوا پارچیگ آسن دفرید تاوکو درستا سلاو گورم لما بها دارک ما کو کردوا برد ما با کوگاکی پشتوا تگه ایشتم سپاس با تو چی روی داوا؟ لام دنیای دا چند اشتی نامو دا بینم اوه راستا نخیر ما بستم اوه باشه گورم داویلی بردن دکم باشه بیانی پشت با تو دا بستم کاری چی باشت کرد بله بیار بطید گورم استا باشه براكم زور زندوا ظلميام زندوا کشتی کمان لعنت کسی چین نسر او پل مرد را بالام تاوری بکن شتی نامو لبه هیا لالقیده هاتودا تاوری دست به چی بند رگ رکن بن